Boas tardes, benvidos a este noso programa Sempre en Galicia. No 104.6 da FM tentamos levar dúas oriñas de música, de entrevistas, charlando con todos vostedes en galego. Vamos a ver si somos capaces de ter novidades interesantes que xa temos preparada. Pero primeiro damos a benvida ao noso técnico ali no técnico de sonido, Marc Fort, e aquí ao meu carón Armando Fernández. Moi boas tardes, Xulio e compañía, e a todos, pois, feliz San Valentín. Bueno, eso, feliz San Valentín para todos os que para todos. Claro, claro que sí. E feliz Entroido tamén, pois, exactamente. Tamén, anda que non hai charangas hoxe por Galicia, madre de Dios. Bueno, pois pues eso. Intentaremos darlle noticias tamén de todas aquelas cousas que se poden facer, porque alá parece ser que está chovendo un chisquiño, ¿eh? Sí, bueno, bueno, tamén a veces pode ser bon por culpa de que a neve, pero hoxe mollanse por dentro por fora. Vamos a ver. Bueno, intentaremos darlle moitas novidades, moitas noticias interesantísimas. Temos aquí precisamente un disco recién saído, sí, un sí. disco de Cristina Pato e alguén máis que sí, sí. Vamos a titúlase Rústica. Vamos a escoitar a primeira. E Cristina Pato, David Salvado, Anxo Pinto e Roberto Comesaña. Así a... que vamos coa primeira delas, que Veña. É o meu cabalo. Veña, a ver. Quer entrar? Sí, aí vai. Thank you. Bueno, pois xa estamos aquí outra vez, despois de escoitar a primeira peza de... Exactamente, o meu cabalo. Meu cabalo. Que mira, quen, fíxate tú, que xa o temos escoitado máis dunha vez, falando e tal, e cantando, que era David, que a voz é percusión, David, é Salvado. Uh-huh. E Roberto Comesaña tamén, e Cristina Pato, que é a que toca a gaita. Ajá. Bueno, pues con Cristina teremos a ocasión de falar nun momento, posto que o contacto xa o fixemos con Zoomo Records, que é a que avala precisamente a Cristina, pero que nesta ocasión o traballo de Rústica non é de Zoomo, é de... Como se chama? Folk Música. Ah, exactamente. A nosa amiga Inma Gras. Inma Gras, que nos dá sempre as novidades, que nos enviou este traballo. Este traballo de Rústica, pois, ven de sorpresa, posto que, en realidade, ela está traballando, Cristina, está traballando noutro que se chaman Atlántica, non sei se xa se comentaron. Xa comentamos nunha ocasión, sí. Moi, moi interesante o traballo que está a facer, que, por certo, foi a marchouse a Estados Unidos a traballar e a facer ese... esa cousa tan interesantísima con respecto a moi ocupada en América, lóxicamente, sí. Pero antes de marcharse a América estuvo aquí coa Orquesta do Vallés, sí. Facendo un traballo extraordinario. Bueno, a ver si somos capaces de falar con ela, tanto sempre en Galicia como en galegos novais. Exactamente. E entón, pois, aparte de iso, que Cristina Pato, que está en Estados Unidos, pois ela, aparte de facer o traballo, iso tamén enseñaba, me parece que piano ou algo así. Ah, sí, ela é profesora. Que ela é mestre de piano. Pois, o traballo que está facendo en... ou que estaba elaborando, que leva xa moitísimo tempo, nel, titúlase Latina. E este tal Latina ten moitísimo que ver coa súa estadía en América, e con todos estes cosas. Bueno, xa veremos, a ver, porque de verdade que paga a pena escoitar todo, cada unha. Ademais, este, por exemplo, Rústica, este é un traballo moi ben feito, un traballo que está moi ben feito. Está moi ben acompañada. Pois tamén moi ben acompañada. Tanto Anxo Pintos como David, como outro. Ademais, tocando, fíxate a zanfona, sí, de fondo, e... Anxo Pinto, quen toca a zanfona, que é un artista tocando instrumentos, tanto zanfona como pandeireta, como gaita, en fin, me parece este que como acordeón, penso que este home, pois, o que lle poñan nas mans. Sempre. Bueno, hoxe temos que disculpar a presencia dos nosos colaboradores, dos nosos amigos, tanto Xosé Lamela como Laura como Santos. Laura. Pero Xosé Lamela xa temos outro lado do fío telefónico, me parece a mí. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Moitas gracias por estar aí. Xa sabemos que estás aínda convaleciente, pero como polo menos con voz suficiente como para poder estar connosco aínda que a través do teléfono, non? Efectivamente, no, estou, ademais, tuve esa gripe, a parte maligna da gripe, non, que requería mascarillas, de todo, non quero ir infectando o mundo por aí, teño que estar aquí reservado todavía. Pois alegrámonos moitísimo de que xa non estés en eses lugares tan importantes. Que ninguén quere dar. Sí. Non, ademais aislados, hai unha claustrofobia tremenda. Pois sí, alegrámonos moito. Agora temos outro lado do fío telefónico como cando ti estabas ali na Baixa Limia, pois unha persoa que apreciada e moi querida por ti tamén e por nós, e que seguro que vamos a ter unha conversa interesantísima. Saudámolo. Sí. A Xosé María Aguileta, non? Entrañable personaxe, non? Que un doutor arqueólogo, unha das persoas que máis conoce o mundo subterráneo de Ourense, bueno, de Galicia en xeral, non? Que realmente é un privilexio poder ter unha persona que sea capaz, además de comunicar de unha forma tan espléndida, tan didáctica, todo ese trasfondo de cultura, nosos orixes, non? Pois, Xosé María Aguileta ten esas particularidades, e además, xa vámoslo pillar, porque sí, creo que está presumindo de sobrinho importante. Sí. Vale. Pois saúdo personalmente, veña. Pois boas tardes, Xosé. Hola, muy buena tarde a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué te parece a presentación de nuestro amigo José? Uf, daba a mí un poco de miedo entrar y todo. Estaba tan ruboroso. Vamos. No, hombre. Pero hay que importante ser un sobrino, ¿eh? Porque yo creo que una persona que está triunfando por Nueva York, nada menos. Ah, ¿sí? Sí. Además o sobrinho xa é o do cuñado de Aguileta, Cisclo Manzano, o célebre escultor orensano. Escultor, ostras, sí. Sí, entonces, o fillo que Miguel, como Martínez, non? No, Miguel Manzano, Aguileta, efectivamente, que además un actor xa reconocido, que está rodando en Nueva York. E aquí nos conocíamos por algo que tamén nos é familiar, Xulio e Armando, non? O por as nove ondas. Ah, sí. Claro, que tivemos xa ocasión de falar co seu director, e todo. Por eso digo que en calquera parte do mundo hai un galego. Un galego. Sí. En este caso, pois, por ese aspecto que desde logo é un orgullo para Ourense, porque está unha persona rodando fora de Ourense, e que nos obtivemos nesa proximidade de que falamos con Simone Saivene, non? Sí. A Prevente, que quedamos, incluso nos comprometimos a traer a Cataluña, e hai que facer ese xesto, non? A ver se as entidades nos acompañan. A ver. Dentro das nove ondas, o actor que fai de xeneral romano, pois, pues, ni nada menos, ni nada máis que Miguel Manzano Aguileta, non? Muy bien. Pues felicitacións, ¿verdad?, por la parte que lle toca. Oye, muchísimas gracias, pero que sepades que foi totalmente unha coincidencia. Eu fui ver a película e a miña sorpresa, cando vexo o meu sobrinho Miguel, pois, vestido de romano, ademais nunha pasase da película moi especial, porque o cruce dos romanos, dos rioletes, efectivamente, cerca da casa de José. Entón, claro, a sorpresa foi doble, por un motivo, velo, bueno, evidentemente, no, eu non sabía que iba a facer ese papel, porque foi unha película que foi financiada, digamos, por esto que se chama crowdfunding ahora, ¿no? Sí, ¿no? Que por directamente por colaboración, se que logo unha película tamén, digamos, cunha temática moi especial para todos os galegos, pero penso que máis todavía os que teñen algo que ver co Limia, ¿no? Onde me o de Xosé, sí. Un río do esquecimento, non? Eso, que precisamente a temática da película parte de beber bebido nunha fonte de Padrendo do meu pueblo, da miña aldea, ao lado da miña casa, non? De beber, e que perdeu a memoria, non? Sí, é unha película... Sí. Sí, un pouco especial, porque hai un personaxe que evidente é o fío condutor da película, o protagonista, pero sin embargo... O director preséntanolo de unha forma moi especial, porque é un actor no que os acontecimentos pasan por él. Él non é dono dos acontecimentos, senón que ao revés, dende que bebe desa fonte que o priva da memoria, as cousas empezan a suceder e empezan a acontecer. Él simplemente é casi como un protagonista pasivo de unha gran historia. Unha historia, digamos, da busca de identidade. Claro, que isto comentábamos con Simone Saivene, que en Padrendo, no pueblo donde bebeu, ele perdeu a memoria, e acostumbra a perder a memoria, pero é coviño, pero fíjate, neste caso, no. Neste caso, auga bendita. Que... Sí, pero o tema dos rioletes, ademais, a película vai resucitando tradicións e historias, non pasadas e lindas, entonces vai nas resucitando a través desas vivencias que vai pasando esa persoa que perdeu a memoria, que vai vagando por aí hasta hasta precisamente encontrarse provou todo isto, donde actualmente un dos xueces honorarios está falando con nós neste momento, ¿no? Claro, o don José María Aguileta, lóxicamente, que foi precisamente nomeado este ano, ¿no? Este ano, sí, este ano fixerome a honra de nomearme e de poñerme, digamos, pois na no mismo na mesma altura que a xente toda que está aí, que xente con moita categoría, ¿no? con moita, digamos, tradición investigadora, o que para min evidentemente foi unha honra tremenda. Porque ademais tú non nesa área de salas do contorno da Baixa Limia, por aí por onde a película toma eses primeiros apuntes, non? Pois fixeches unha gran labor de investigadora, non? Eu recordo que na Vía Romana, no castelo de Tavila, na necrópolis de Manín, bueno, en todas aquelas zonas. Efectivamente, sí. Mira que xa pasaron anos. E sobre todo, os traballos que fixetes en megalitismo no Val de Salas, non? Que deu lugar a tua tesis doctoral e unha publicación ilustre que está por aí en todas as librerías do mundo da cultura, non? Pois sí, ademais foi digamos, un traballo que, non sei, cando eu que son, vamos a ver, ainda que levo Mourense moito tempo, traballei moito na Baixa Limia, e se eso sabe que eu teño o corazón moi vinculado a ese mundo, eu logo de nacemento realmente son pontevedrés. Quero dicir, eu nací ao lado do mar, non? E sempre me facía gracia porque había o que eran os mariñeiros, os rapaces de ali, cando embarcaban por primeira vez o facían o que lle chamaban medio en broma, un pouco emulando a armada, o no buque escola, non? Había un patrón por ali, que se chamaba Sebastián, que acollía a todos os novos e os metía no seu barco e lle daba o primeiro, digamos, bautizo de mar, aparte de ensinarlle as primeiras técnicas. Entón era un pouco como buque escola. E para min o Limia, e a Baixa Limia en especial, pois foi como o meu buque escola de arqueoloxía, non? Porque eu estaba licenciado, acabei era un pipioliño, non? Se me permitís a... E ali tuve un poco... Pues tuve a fortuna de... Claro, da a fortuna de acabar naquela zona. A Baixa Limia, non? Isto pasa tamén, debe ser por as aguas milagrosas, non? Porque aquí tamén, xa sabes, as canalitas, os que beben aquí, despois queren enganchados aquí a ramblas tamén, non, Xulio? Ah, sí, pero, escoita, ten moita similitude precisamente coas Nove Ondas, non? Porque se ele é de Pontevedra, se ele é de Pontevedra, que en Pontevedra a lanzada ten moitísimo que ver coas Nove Ondas, e despois as Nove Ondas é a auga que se bebe precisamente no teu povo, moita similitude coa propia película tamén, o José María. Sí, sí, é un mundo totalmente acuático, non? Que moi vai decir a mí? O sea, nacer o lado de todo, ¿no? O lado dese Atlántico, logo ter a gran fortuna, e de verdad que o digo co corazón na mão, non? O haber traballado todo en torno da Limia, no Val do Limia, e logo, pues, o Torburger de Ourense. E seguindo coas augas, exactamente, seguindo coas augas estás coas burgas de Ourense. Van subindo a temperatura progresivamente. Pero... Sí. Por certo, que aí síguense facendo excavacións, síguense facendo cousas, investigando aí tamén na zona centro, non? Sí, no, toda na cidade histórica de Ourense, pois se leva traballando pois dende hai uns anos, non? Cando se formou o Departamento de Arqueoloxía. Pois, eu creo que esbozas moi ben o tema no último artigo que publicaste no Faro de Vigo, que foi o día 10 de febreiro, non? Neste artigo que falas sobre, empezas falando sobre os orixines da cidade de Ourense, que as dos hipótesis do nacemento de Coivillas e despois a de Ferro Couselo, non? A de Ferro Couselo tamén. Sí, pois esas dúas hipótesis despois son as que dan lugar a todo ese desenvolvimento de asociacións arqueolóxicas para buscar os fundamentos da cidade, non? Sí. Que originalmente, según Coivillas, pues eran os castros, non? Eu creo que se retrasaron o tempo da época pre-romana, non? Que empezou a ser habitado, non sei, esto, tú explícalo moi ben no artigo, e eu non vou ler o artigo agora, non? Estás tú aí. Sí, pero por aí van os tiros, efectivamente, sí. Coivillas, o meu ben ponderado e querido investigador, Florentino Coivillas, este foi o pai da prehistoria galega. decir, foi, digamos, o que puso todas as ferramentas, os instrumentos para darlle contido a unha arqueoloxía, a unha prehistoria galega, ¿no? Pois el, cando falaba de Ourense, el sostiña que nesas augas sagradas, esas augas milagrosas, donde vivían os deuses, en aquel momento solamente tiña datos das ninfas das augas, ¿no? Pois que se reunían os habitantes dos castros do Val de Ourense. Ourense ten unha serie de castros ao redor, San Tomé, Oira, Valdegola, vamos, unha serie deles. El decía que acudían alí, aínda que foran casi de povos distintos ou de vilas distintas, acudían alí todos xuntos pois a disfrutar das augas e a utilizalas como ben curativo, ¿no? Baixo a vocación de un deus. Entón, que forman como un pequeno caserío en torno a esas fontes que logo os romanos potenciarán e lle darán forma cando conquistan este entorno e farán dele unha cidade. Esa era a teoría que sustenta. Eu lle chamo teoría termal, que da orixen da cidade en torno a esas fontes. Uh-huh. O sea, que entón, o núcleo podía estar en torno ás Burgas, non? Sí, sí. Bueno, Ahora ímolo matizando, precisamente eu penso que ese é o traballo que le vamos facendo dentro do Departamento de Arqueoloxía, porque estámonos a dar conta, non sei se hai moitos sourensáns escoitando este programa, pero sitios que llevo a decir son de sobra coñecidos para todos. No entorno primeiro das Burgas, donde estuvimos excavando, pero cousas tan antigas como nas Burgas nos están parecendo no entorno do Museo Arqueolóxico, da Praza Madalena, todo isto está moi cerquiña da catedral. Claro. E logo tamén, digamos, no límite sur do casco histórico, que sería a zona do Posío, a zona da carretera de Portugal, onde está o edificio da Telefónica, que tamén tan antigo. Entón, dá impresión que era unha cidade máis grande do que pensamos, que as Burgas son moi, moi importantes, pero que un punto máis dunha cidade que era máis grande da que pensábamos, ¿no? Seguro que tamén no antigo edificio do que foi ao cárcere, tamén ali posiblemente habería algo, posto que no colexio das monxas que estaba ao carón mesmo das Burgas tamén había algo, ¿no? O sea, efectivamente. Nos eso consideramos en torno das Burgas. Claro. De feito, ali nunhas excavacións que se fixeran, eu aínda non estaba traballando por la zona que se fixeran no ano 94-95, pois un compañeiro, se chama Luis Solero Grandal, que é un dos arqueólogos veteranos que temos en Ourense, pois si atopou un edificio termal moi que estáose conservado debaixo do patio do colexio. Pero que é exactamente o mismo edificio que nos atopamos anos despois. Ajá. No pegado nun solar, neste caso municipal, pero todo no entorno das Burgas. Claro, claro. Pero sí que nos fala xa dunha extensión, que decir, isto que vos comentaba antes, este entorno das Burgas, o entorno do Posío, o entorno das cercanías da catedral, nos dá unha cidade bastante máis grande, donde as Burgas xogou un papel moi, moi importante, pero que non foi o único punto, sino claro. Estamos falando dunha cidade cunha maior entidade da que pensábamos nun principio. Claro. Pues, penso, da maneira que estamos a falar, naquelas datas, pois que eran povos que había ao rededor, pero era como se foran, pois, como dicir, oixe, vamos ao balneario de tal sitio. E era aquela, pois, quizá esas Burgas eran como se fora un balneario naquelas datas. Sí, era moito máis que iso, porque efectivamente era un balneario, pero era un centro religioso moi, moi importante. Exactamente. Porque cando excavamos, que apareceu ali? Apareceron seis aras. As aras son como para que, xa o sabedes, pero digamos para que moitos ointes non podáis situálos, son como uns altares de pedra que lle dedican a xente que foi curada neses manantías, lle dedican o deus. Sabedes como se chama este deus que moraba en Ourense? Era Rebe Anabarego. Apareceron seis aras vinculados a un edificio cunha piscina de uso religioso e pegado a un dos manantiais, a unha das fontes actuais das Burgas. Entón, claro, isto nos abre unhas posibilidades tremendas, porque os dedicantes, a xente que se viu curada, e xente un pouco especial, porque aparece, fixados, aparece un señor que se chama Evaristos. Ostras. Evaristos, eso é de orixen grego. En toda Hispania creo que hai dous ou tres epígrafes dedicadas a Evaristos. E un foi a Ourense a curarse. Ostras. Esto lle da moita importancia. Lle da moita importancia porque seguramente a zona milagreira desas augas, como moi ben xa casi apuntaba, como apuntaba Cuevillas, ahora confírmase. Claro, confírmase. Entón nos está levando por unha liña de investigación moi, moi interesante. Eu recordo que, que falabas das ninfas aí das aguas das Burgas. Sí. Non falabas de Calpurnia Habana, non? Sí, Calpurnia Habana, que efectivamente, ainda que está considerada como unha das primeiras habitantes da cidade auriense, non? Pero realmente eu tamén quero matizar un pouco, ¿no? Sin caer no desencanto, pero penso que a información é todavía mellor, porque Calpurnia Habana, Calpurnia, chamábase Calpurnia Habana Aeboso. Este Aeboso quere decir que era dun pobo que se chamaban os Evisocios. Non intentarei complicar moito o tema, pero é moi simple. Este pobo é un dos pobos que aparecen na ponte romana de Chaves como os que axudaron en época nos anos 70 aproximadamente, na época de Domiciano, a construir o ponte de Chaves. Quenes axudaron aí? Os límicos, os cuerquennos, que isto lle sonará moito a Xosé, todo, que son os habitantes da Baixa Libre. Os Magani, todos estes povos, e aparecen tamén os Evisocios. É que nos está dicindo que esta señora, Calpurnia Habana, que tiña un nome totalmente romano, Calpurnia, veu tamén as Burgas de Ourense. Además, debía ser unha señora tamén importante porque o nome de Calpurnia, quero decir, era un nome, Calpurnia foi a, casi parece unha revista do corazón, ¿no? Pero foi a última muller de César, do emperador Julio César. Viría o spa orense da época romana, ¿no? Entón, que ocurre? Que seguramente un nome que estuvo moi de moda entre a xente, pois, de certa categoría, non sería casi salvando a distancia, como se poñerlle de nome Leticias, nenas. Eu creo que Orense ademais tiña a importancia poblacional e ao mesmo tempo significativa por o tema de construir o puente romano, sí, non, que foi un outro dos emblemas de Orense aparte das aguas termales das Burgas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Orense ten dúas cousas, digamos, na súa orixe, nas súas causas. Un é, como acabamos de falar, o tema das Burgas, pero outro que a depresión ourensana, esta olla ourensana que lle chaman os xeógrafos, esta especie de burato donde xeográfico, donde se asenta a cidade, é un nudo de comunicacións moi importantes. Aquí chegan e parten moitas vías. Claro. Moitas vías, entón, os romanos construyen unha gran ponte, mas o feito de que a fagan aquí, quero dicir, é porque se viron obligados, porque tuveron que construir unha ponte magnífica, diga, o seu arco central é dos que teñen dos máis grandes de todo o Imperio Romano. O sea que se o construíron aquí foi obligado precisamente porque les consideraron que era un nudo moi importante, porque senón non farían unha obra tan colosal. Claro. Pero que ocurre? Os romanos o construen sobre o río, pero o río Miño ten moitas crecidas, ten nevos e tal, e o mismo que fan a ponte ali, eles logo para vivir, en vez de quedarse a vivir ao lado do río, pues buscan un sitio moito máis amable, ¿no? Como é a contorna das Burgas. Abrigado, moi abrigado dos ventos do norte, cun val moi fértil e con as augas onde máis vive este deus, non? Rebe a Navarra. Que a ponte, precisamente, non era actual, non? Creo que facía un ángulo sobre o río, non? Sí, ahora está moi modificada. As pontes romanas normalmente entran en forma, casi en forma de Z, non? Os camiños. Chega, forma un ángulo de 90 grados, cruza o río e sai outra vez casi nun ángulo de 90 grados. Suen ser así, con esa... E os está evidentemente moi modificada, adaptada, reconstruída mil veces sobre... E a última grande reforma é cando se fai a carretera, esta estrada Vigo-Villacastín, que é a Rúa Progreso, e era unha carretera, unha das grandes carreteras nacionais do século XIX. Bueno, eso, xa que estamos no entroido, había que sumar precisamente, xa que para aumentar a importancia de Ourense, había que sumar o Santo Cristo logo. Sí, o Santo Cristo. A ese que lle metra a barba. Sí. Mira, hai unha lenda, hai dúas lendas moi importantes sobre as Burgas. Sí. e unha di que xa en, porque as burgas son especiais por dúas cousas, que as faen distintas a unha fornente normal, unha porque xa en quentes, verdadeiramente quentes, sobre 66, 68 grados, e outra que teñen propiedades curativas, pois para o reuma, para certas, digamos, problemas da pel. La pel, moitos. Ademais, están contrastadas estas elementos totalmente. Da pel. Sí, sí. Entón, non se sabemos por temas médicos, pois, por que isto, por que ocurre, pero claro, cando non se sabe moi ben, se crean lendas. Sí. Entón, as dúas lendas que hai ao respecto, que son especialmente bonitas sobre as burgas, para explicar que saen quentes, de que estamos sobre un volcán, hai un monte que domina a cidade, que se chama Monte Alegre, que din que aí hai un volcán. Entón, que un día a lenda é preciosa, que di que un día vai estoupar e nos levará todos ao abismo e de paso o demo atrás de nós. ¿No? Unha lenda moi, moi bonita. Claro que de sí. Que non deixa de ser casi como, aínda que sea no futuro, como unha Pompeya, un Herculano, sí, non? Sí, do futuro que vai ocurrir. E despois din que curan porque a auga nace aos pés do Santo Cristo da catedral. Sí. Entón, vedes como as burgas, fixades como están totalmente santificadas. Sí, primeiro por Rebe Navarreigo, despois este deus que encontramos, onde aparecen as seis aras vinculadas a este santuario, logo polas ninfas das augas, as ninfas das burgas, logo polo Santo Cristo, e despois os que coñecedes Ourense, sabedes que ali no paredón do colexio das Josefinas, decía Julio, hai unha virxen que aparece, virxen del Carmen. Del Carmen, non? Pois non, non é a Virgen del Carmen, esta é unha virxen, cando se fixo esta estrada que vos comentaba antes, que cortaron parte do este do Sardín do Posío para facer a estrada Vigo-Villacastín, tuveron que derruir unha ermita, que era Nosa Señora do Posío. Ah. Entón, claro, derruiron a ermita e levaron a Virxen para ali. E a Virxen, ao chegar ás Burgas, cambiou o nome polo de Virxen do Carmen. Que coincidencia que o patrón dos mariñeiros. Claro, hai que existe un vínculo entre as aguas termales, moitas veces é o mar. Tu recordo que hai unhas aguas en Ourense termales que incluso se notan as mareas, non? Si, sí, é Sodín, sí, na Baixa Limia, efectivamente. Nas caldas, nas fontes termais de Río Caldo, claro. E se fala que se notan as mareas. Claro. Es decir, aí hai sempre unha vinculación ao mundo das augas, de verdad que especialmente interesante, dende o mundo da antropoloxía, pero vedes que na arqueoloxía pues, tamén está como moi, quero dicir, ten moitísimo interese, non? De estudio. Claro. Incluso as burgas, dentro do mundo da xeoloxía, pasando a outro campo, tamén son notables. Por exemplo, durante o terremoto de Lisboa de 1755, pois foi cegado o manantial de aguas termales, deixou unha temporada de botar, non? Sí, hubo dous momentos en que as burgas peligraron. Un foi, como moi ben dixo Xen, o terremoto de Lisboa, e outro foi unha empresa. Unha empresa que fixo, quería facer un hotel con moitos apartamentos. Da que non facemos publicidade, sí. Sí. E dedicou a perforar, non? Sí, a perforar sin encomendarse a ninguén, sin poñerse unha vela, nin a Rebe, nin as ninfas, nin a ninguén. Perforou e debeu danar algún dos conductos. Unha das burgas estudou, perdeu case o caudal. Entón sí que estuveron os profesores da Universidade de Vigo. Neste caso fora Pedro Araújo, que era decano de Ciencias, e si sellaron convenientemente a perforación e conseguiron recuperar o manancial. Pero sí que tuvo, como dixo Xosé, pois hubo aí un momento de risco semellante ao territorio ou do terremoto de Lisboa. Sí, semellante e incluso máis terrible, non? Porque o de Lisboa recuperouse solo, non? Sí. E aí que pois hubo que botar mandos científicos, non? Que puxeron, sellaran os acuíferos, non? Sí, aquí vemos como moitas veces a insensatez humana, non? Sí, é moito máis potente que as forzas nas da natureza. Sí. E a especulación. Porque nese caso a empresa, pois, claro, buscaba certo beneficio particular e unha claro. Especulación exagerada que lle permitían, ademais, o feito de que... Claro. Home, se fora prevendo Ourense, non facía. No, porque, a ver, eu sei de por cando se fixo E iso, como yo creo que Aguileta pode ter constancia. Cando se fixo a autoestrada ou a autovía de Rías Baixas, pola zona de Verín, pola zona de... Uh-huh. de bueno, por aquela zona de ali, eu sei dun, sí. dunha persoa que se dedica a destierros e que ten máquinas desas de destierros que atopou en algún lugar ciño por ali cerca, pois bastantes pedras e bastantes pois restos de arqueolóxicos e outros máis, non? E de seguida, pois o encargado dixo etapa, ora que non o vexa o ingeniero. Sí, eso aínda que sí é verdade tamén que hubo antes da, digamos, dos traballos, hubo unha prospección, máis que dirixiu unha persona que conoce Xosé, que foi os equipos de Felipe Criado, que facían tanto as prospeccións das redes de gas como de autovía. Sí, señora, aí, bueno, logo sí, evidentemente, quero dicir, cando se fai unha prospección en superficie, ti podes ter unha, digamos, unha certa veracidade do que vai aparecer a través de indicios. Pero a certeza, eu penso que se pudéramos poñer un porcentaxe que non pase dun 30-40%. Entón, seguramente, logo sí, como decía Xulio, seguramente logo aparecerán outras cousas que non hubo oportunidade de estudiar nin de nada. Claro. Concretamente, el pertiño, o sea, pertiño do cruce que vai cara a Chaves de Verín, uh-huh. Eu teño constancia, teño varios fósiles que me entregou el, concretamente, sí. O sea, que non era ninguna mentira. Entonces, yo encargado, sí, dixo, tapa por aí esa zona e que non procura non e mandou vir rapidamente unha che de camións para eu claro. Creo que a destrucción a través das empresas constructoras que están facendo as súas obras, se concibia perfectamente, se coordina perfectamente con labores de ir estudiando o terreno, non ten por que ser agresivas patrimonio histórico. En cambio, poden incluso facilitar que haya máis conocimiento. E isto sei non con o propio directamente. Sí, por eso traballaxe precisamente aí. Sí. Nos gasodutos sí. Fixemos 120 kilómetros, me parece, recordando, de excavación, ya foron seguidos centímetro a centímetro, e hubo que facer algún desvío de algún trazado para evitar un castro, eso, pero encontrarse moitos miles de objetos con... de trascendencia histórica, non? Para claro, estudio sí. da historia de Galicia. Eu creo que é unha labor que se pode coordinar e ser positiva en vez de ser destructiva. Mm. Ahora, sí. Si vamos, tapamos para que non se vexa, entonces sí que vamos destruindo. Claro. Sí, hombre, mira, claro. Vou contar unha anécdota. Cando empecé como arqueólogo municipal, que é simpatiquísimo, e a máis, porque seguramente quien a protagonizou xa faleceu, porque era un guardia municipal moi, moi maior, para que propagade esa idea como se miraban os arqueólogos así antes de que isto normalizara todo, ¿no? Porque eu estaba facendo unha sondaxe, unha pequena excavación para colocar un contenedor antes de que se colocara un contenedor de basura subterráneo deste no casco histórico. Uh-huh. Entón había que facer un foxo, entón un escabeino primeiro. E estaba ali dibuxando, xa rematar a excavación, dibuxando as cousas que apareceran para levantar todo, porque non derase moita importancia, e chegou un policía municipal moi maior e díxome, o que están facendo? Dixen, pois isto? Pero non lle dixen, pois nada, isto para facer un contenedor. Diga, pois mire, vayan, acaben deprisa, porque agora creo que temos uns arqueólogos no concello que son como moi malos e como se enteren ustedes problemas. Entón eu evidentemente vendo a situación tinxe as gracias por polo cumplido. Tinxe as gracias. Son moi malos. Sí. Pues no, si que éramos como moi, tiñamos moi mala mil. Sí, que estorbábamos moito, non? Nas obras. Entón, claro, que llevas a decir, home, que estaba a punto de subilarse. Claro, deixalo subilarse. Tinxe as gracias. Pero, bueno, evidentemente, ahora es novo, o sea, non teñen esa actitude, pero claro. eso para que vexades un pouco por donde iban as cousas. Sí, eso é o que decimos sempre a... Falta de información. Sí, a cultura, yo saber, yo... non sei, a educación que un pode chegar a ter con respecto a cousas que non sempre son coñecidas, non? Ademais, donde se se prevé destrucción, posiblemente pueda haber un superávit de información analizado correctamente, ¿no? Sí, efectivamente, eso, exactamente eso. Ademais, ahora estamos nun, dende os anos 90, 90 e pico, e estamos nunha fase moi interesante, digamos, incluso para a sociedade. Algo que nunca fixera, que a arqueoloxía preventiva. É dicir, mentras antes tiñan que andar os arqueólogos atrás das máquinas excavadoras, ahora, antes de facer unha obra nunha zona onde está protegida arqueolóxicamente, xa se lle poñen unhas cautelas. Pois antes ondeamos o poñemos o control arqueolóxico. Claro. Entón, é unha forma moito mellor porque é totalmente previsible. Previsible. Vai todo encardinado, pode facer constituir parte dunha unidade de obra, por exemplo, o traballo de prospección previa e seguimiento, non? Sí, ademais aí, mira, tedes en Barcelona, tedes un servicio de arqueoloxía que son modélicos e magníficos. Cire, eu as cousas que teño leído dos traballos que les fan son totalmente, quero dicir, moi vos, tanto actuando como programando todo e logo dándolle o contido de divulgación social, incluso aproveitamento económico dos restos. Tamén hai unha concienciación quizás máis forte, fonda con respecto a que o constructor ou digamos a persona que invirte para poder realizar as obras, pois tamén ten unha conciencia un poquinho máis boa con respecto a que o patrimonio é parte del tamén, que non é solamente a especulación de traballo e investimento, non? Claro, dedicarlle unha parte dos beneficios, porque aí hai dúas cousas, non sei se temos tempo, sí, para comentar un par de pinceladas. Sí. Aí hai dúas cousas, unha é que o urbanismo, é dicir, urbanismo, ao fin e ao cabo, non é ni máis ni menos que o reparto de cargas e beneficios. É un terreno que colle valor, un terreno en sí, non sabemos que valor ten, eso decide o novo planeamento, decir, se a cidade medra para un lado, unha cousa que era un terreno, imaginemos, rústico, que non tiña valor ningún, de repente multiplícase porque convirtese en solar. Pero eso non o decide o propietario, eso decide a sociedade. Entón, tamén o xusto, a expansión. Que certa parte deses beneficios desa especie lotería, pues, tamén revirta na propia sociedade, non? Entón, eu penso que é unha forma tamén de quite que a xente o vexa de ese punto de vista. Claro. É dicir, se un ten unha finca do avó que está por aí nas aforas, se a cidade se organiza crecendo por aí, en certo modo vai tocar a lotería, pero se crece para outro lado, non valerá nin para os seus netos, pero claro, non terá valor económico. Entón, o valor non depende da tua propiedade en sí, sino do valor, o valor urbanístico, efectivamente, que lle concede a sociedade a través do planeamento. Entón, esa é unha forma que penso moi interesante de velo. Esta é outra cousa que tamén que penso que é moi interesante, que si o patrimonio é de todos, é decir, é un beneficio para todos, os gastos que requiere tamén debían ser un pouco compartidos entre todos, e non só no propietario, ¿no? Entón, penso que en equilibrio entre estas dúas cousas, por aí debería haber a solución económica para este tipo de cosas. Como decían os romanos, in medio virtus, non? Efectivamente, eu penso que por aí era por donde eu non sei o defeito dende, fixeu, bueno, non se sabe, de se eu pertenezco á Fundación Vicente Risco dende hai varios anos, e cando sacaron a nova lei de mecenazgo, que non a dan sacado, que levan un montón de texto, volve para dentro, sai na prensa, volve para dentro, dende a Fundación, eu levo a sección de Ciencias Sociais na Fundación. Entón, eu fixen unha alegación no nome da Fundación para que os traballos de arqueoloxía, dado que revirten a sociedade, funcionen tamén como mecenazgo, sean desgravables. Non sei se o terán en conta ou non, pero ali mantei a alegación, pero si me parece de xustiza, por exemplo. Claro. O sea, xente que está con diñeiro propio fortalecendo coñecemento e financiando traballos que benefician do colectivo, que se teñan pues, como desgravables metidos na lei de mecenazgo. Eso me parece tamén interesante. O gallá consigamos cousas así. Pero a ver, xa veremos en que acaba todo. Pero yo quería recordar, pues, esto de que Orense entonces tiene un asentamiento romano evidente, ¿no? Que se nota presencia por todas partes, ¿no? Sí, sí. En esas excavaciones de la Plaza de Magdalena, y estoy recordando ahora algo de que escribió Olga Gallego, ¿no? Sobre una época más próxima, ¿no? 2028, creo. Ah, eso é tremendamente interesante, sí, sí. Que viñan fuxidos da Revolución Francesa, entón acolleu nos obispo de Ourense, entón que xa morreron e quinto foros enterrados, están ali enterrados. Parte ahora en unha zona onde hai un restaurante que están as terrazas, ¿no? Entón esto mellor pues, estás tomando, oceando aire libre en un sitio especialmente bonito. E claro, no hai imaginación por baixo para ali, non? Están aquí debaixo estes señores, non? No, casi como si comeras todo con moito máis respeto, non? Moito máis. Rezando un padre nuestro, non? Exactamente. Bendiciendo a mesa, vamos. Claro, estamos realmente os que temos a fortuna de traballar neste caso, como eu así considero, nunha cidade histórica, ¿no? No recinto histórico da cidade, para min un xacemento, pero que está vivo e habitado. Claro. Entón hai que miralo todo xunto, ¿no? Claro. Non, porque ti escavas un castro que está aí no medio do monte ou por exemplo un túmulo como acordaste, o sea, aquela M2 de San Vieito, que só había unha romería o ano e os cabalos, que eran os nosos amigos que andaban dando voltas ao redor do túmulo mentre cavábamos, pero bueno, ali realmente non lle estorbas a ninguén, pero nunha cidade é outra cosa, digamos, un xacemento arqueolóxico que además estamos lo formándonos tamén. Que claro. Forma tamén moi interesante de verlo, creo. Además, Orense ten que se propoñerse capas de diferentes épocas de culturas, incluso claro. A partir dos romanos, porque sí. O origen do nombre de Orense non é precisamente romano, ou si, non. Sí, en principio penso que sí, está vinculado ao nome que coñecemos, é máis ben, máis que un nome propio, un adxetivo. Nos falta a primeira parte, era algo áureo, ¿no? Auriense, no sabemos si era una quivitas áurea, una mansio áurea, una aquis áurea, sí. Pero deriva realmente de un adjetivo. Hay hipótesis, ¿no? Que tienen origen germánico, algo de eso, ¿no? Pero bueno, sí, a de Burn, sí, también. Sí, sí. Sí, o de lago Quente. Sí, pero bueno, hai varias hipótesis, pero quizá máis aceptada ou se sea a de Áurea, non? A de Áurea, sí, que a de Burm sí é moi, moi interesante. De... Sí, pero bueno, únicamente a que haya dúas hipótesis, supongo yo que significa tamén que hubo dúas culturas profundas aí moi arraigadas, non? Sí, sí, claro. Totalmente. Fixadevos, ademais, mirad, volvendo a este deus, a Reavia Navareco, é moi interesante Ourense porque solo hai normalmente cando unha zona, por exemplo, hai sitios como Lugo, en Lucus Augusta, onde aparecen cantidad de aras nas ninfas, ou tamén cerca da casa de Xosé, neste caso, ainda que estemos cerca de Bande, ainda que aparecen, bueno, tamén en Aquis Origines, a la da casa de Xosé, aparecen aras dedicadas ás ninfas, aparecen logo tamén en Aquis Quercennis, noutro punto, aras ás ninfas, pero en Ourense aparecen dedicados a un deus indoeuropeo, indígena, prerromano. E eso solo hai tres casos en toda Galicia. Bueno, na antigua Galicia, collo norte de Portugal, un en Caldas de Vizela, que aparece un deus prerrománico, tamén outro en Caldas de... Como se chama? Bueno, se me vai ahora a cabeza. En Caldas de Reis, e outro é Ourense. Pero en Ourense, o sea, aparece tres puntos con manantiales con termales. E deuses prerrománicos. Sí, sí, sí. E deuses prerrománicos. O sea, que debía ter moita forza ese uso prerromano. Pero claro, mientras, por ejemplo, en Caldas de Vizela aparece solamente un ara, en Caldas de Reis 2, en Ourense de momento van 6. Más de la mitad de dos solas. Pero todo muy relacionado con ouro, ¿no? Sí, bueno, con ouro... Digo polo feito de Áurea, non? Sí, que sí. Creo que os romanos non hubieran vindo a Hispania se non fora na búsqueda do ouro, sí. Non? Sí, ademais, aquí estamos rodeados de explotacións. Eu estou no vendo, estou falando dende a casa, entón teño enfrente, eu vivo na zona das Lagoas, non sei se coñecedes Ourense, sí. Entón moi cerca de Oira. Outro nome. E estou vendo os límites do castro de Motopan, unha casa, pero teño casi enfrente o castro de Oira. Oira. Outra vez, un nome moi parecido, Auria. Ah, sí, sí, sí, sí. É dicir, logo moi cerca, está moi cerquita todas as explotacións de Laias, e todo ese río abaixo, logo río arriba. Sí, sí. No, Laias está cerquiña de San Cibrán de Las, pero son unhas explotacións tremendas, romanas tamén. Claro. Logo moi cerquiña, Augas arriba, cerca de da zona de Ribela, por aí outras tremendas explotacións. Claro. Posiblemente Ourense canalizara gran parte ou drenara gran parte da riqueza de esas explotacións hacia Roma, é posible. Pero bueno, estamos traballando todavía nese asunto. Sí, eu solamente falo ahora de sospeitas ou de hipótesis, pero sí, seguramente, pois, co tema de ouro tamén. Pois disto habrá que falar moito máis de outros días, porque ademais eu tiña aí un tema para abrir noutro momento, que é o de Querquernia, que xa sabes o que dirixe as excavacións aí en Bande, que sí. Quere atribuirnos a todos o a Querquernia, a toda a población da Baixa Limia, non? Sí. Están me dicindo de control que temos que terminar xa por hoxe. A verdade é que, profesor, a lección de hoxe foi... Hombre, maestra. Claro, hablamos de moitas cosas. Continuaremos la máis adiante. Como continuaremos? Estou como las mil e unha noite. Deixamos a ver tu Querquernia para outra vez. Te lo apuntado, ¿verdad, José? Sí, queda apuntado. Muy ben, pues queda apuntado e comprometémonos a volver a incomodarte outro pouquinho en outra ocasión. Nada, esta vez es que para mí un placer charlar con vos. A mí, Xulio, había moitísimo tempo non falaba contigo. Claro. Y es un placer escucharte de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. Placer para nosotros, además, lección que tomamos nota. Estoy recibiendo una lección. Sí, lección que tomamos nota y que íbamos aprendiendo poquito a poco. Una charla, una pequeña charla. Graciñas os dos xoseses. Muy bien. Una tarta. Hasta vindera semana, José. Hasta vindera semana. Hasta luego. Cuidarse. Sí, bueno. Veña.